رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ ضرور. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلند. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃً و سلام علیک یا رسول اللہ. کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی, مستوں کو ہوش سے کام نہیں. کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی, مستوں کو ہوش سے کام نہیں. یہ تشنئے مست نگاہی ہے, یہ اہل حوث کا جام نہیں. کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی, مستوں کو ہوش سے کام نہیں. کیوں مست کو ہوش میں لائے کوئی, مستوں کو ہوش سے کام نہیں. یہ تشنئے مست نگاہی ہے, یہ اہل حوث کا جام نہیں. یہ تشنئے مست نگاہی ہے, یہ اہل حوث کا جام نہیں. اس گنبد خضرا پر ہر دم, اس گنبد خضرا, اس گنبد خضرا پر ہر دم انوار برستے رہتے ہیں, انوار برستے رہتے ہیں. یہ تور ہے کوئی بام نہیں. اس گنبد خضرا پر ہر دم انوار برستے رہتے ہیں. یہ تور ہے کوئی بام نہیں, جلوہ ہے چراغ شام نہیں. یہ تور ہے کوئی بام نہیں, جلوہ ہے رات کا چراغ اور ہے یار کا جلوہ اور ہے. یہ تور ہے کوئی بام نہیں, جلوہ ہے چراغ شام نہیں, جلوہ ہے چراغ شام نہیں. اے حکم شریعت زندہ باد, اے حکم شریعت زندہ باد, اے بزم طریقت زندہ باد. اے حکم شریعت, دیکھیں گے کہاں حکم شریعت ہے کہاں بزم طریقت ہے, وہ دوسرے مصرعے میں آ رہا ہے. اے حکم شریعت زندہ باد, اے بزم طریقت زندہ باد. دیوانے کو کتنی رعایت ہے, دیوانے کے ذمہ کام نہیں. اے حکم شریعت زندہ باد, اے بزم طریقہ زندہ باد, اے حکم شریعت زندہ باد, اے بزم طریقہ زندہ باد. دیوانے کو کتنی رعایت ہے, اب پتا چلا یہ سنی دیوانہ کیوں ہو جاتا ہے. دیوانے کو کتنی رعایت ہے, دیوانے کے ذمے کام نہیں. یہ لذت سوز اللہ اللہ, سوز کہتے ہیں دکھ کو, دکھ کو تکلیف کو. اور تکلیف میں جو مزہ ہے اللہ اللہ. یہ لذت سوز, یہ دکھ کا مزہ, لذت سوز اللہ اللہ, یہ راحت غم سبحان اللہ. غم میں جو راحت ہے, غم میں کتنی راحت ہے حسین سے پوچھو, دکھ میں کتنا مزہ ہے بلال سے پوچھو. یہ لذت سوز اللہ اللہ, یہ راحت غم سبحان اللہ. آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں. یہ لذت سوز اللہ اللہ، یہ راحت غم سبحان اللہ، آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں، آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں، یہ لذت سوز اللہ اللہ، یہ راحت غم سبحان اللہ، آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں۔ بدنامی عشق میں عزت ہے، بدنامی عشق میں عزت ہے، بدنامی میں عزت ہے، رسوائی نشان سیادت ہے، رسوائی نشان سیادت ہے۔ میں رند خراباتی نہ بنوں تو سید میرا نام، سیدنا مولانا محمد والا علیہ، سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شکر اتنے کیا چھوڑا، سلطان ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کٹوچوی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہت سولہ امت کے لیے، اہل سنت کے لیے، پوری ملت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی اصلاح و خدمت کے لیے، تو وہ مخدوم اشرف ولی بادشاہ سولا ہمارے لیے، اور حضرت آدم نبی ہے جنت چھوڑا ہمارے لیے، ولی کا حوصلہ اور ہے، نبی کا حوصلہ اور ہے، ولی نے ہمارے لیے سلطنت چھوڑا، آدم علیہ السلام نے ہمارے لیے جنت چھوڑا۔ آپ سوچیں گے ہمارے لیے کہاں چھوڑا، وہ تو گیہوں کھائے تھے تو چھوڑا، یہی سب بتایا گیا، گیہوں کھا لیا، چھوڑ دیا گاؤں کو، گیہوں ہم گیہوں کھاتے ہیں تو کیا چھوٹا، بولے منع کیا گیا تھا۔ ایک بات بولو، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کو کھانا تھا؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پہلے منع کیا ہے یا پہلے علم دیا؟ میں ایک ایک جملے میں بات رکھوں گا، اگر سمجھدار ہو تو اللہ قبول کرے، اور نہ سمجھ ہو تو ابھی بچپنا ہے، اور بچوں کے لیے تو وقت نکالنا نہیں ہے، تفریح کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بتاؤ پہلے آدم کو علم دیا؟ ارے پہلے علم دیا تبھی تو فرشتے جھکے، پہلے آدم کو لوہا منوایا معصوموں سے، فرشتوں سے علم پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے جب علم پہلے دے دیا تھا، جب اللہ نے اپنی مرضی بتا دیا تھا، جب اللہ نے اپنی منشا بتا دیا تھا، جب اللہ نے حقیقت جنت ان پر ظاہر کر دیا تھا، جب اللہ نے آنے والی باتوں کو بھی انہیں بتا دیا تھا، جب اسما کی حقیقتوں سے وہ متعارف ہو گئے تھے، ایک ایک بات کی سچائی کو بتا دیا گیا تھا، تو آدم کو معلوم تھا کہ حکم یہ ہے۔ میں ذرا احتیاط سے کہنا چاہتا ہوں، مگر من چاہیے تو اب اگر حکم اور منشا میں مذاق اپنا کھانے میں ہے تو میں مزہ دیکھوں یا مالک کی رضا دیکھوں؟ جنت میں رہوں گا تو مزہ ہے، جنت میں رہوں گا تو مزہ ہی مزہ ہے، جنت میں رہوں گا تو مزہ ہی مزہ ہے، لیکن میں اپنے مزہ کو سوچوں یا ان کی رضا بھی سوچوں؟ ہو خدا کی رضا کیا ہے؟ تو حضرت آدم کسی خود غرض کا نام نہیں، کسی سیلف سینٹرڈ کیریکٹر کا نام نہیں، ایثار، قربانی، بلیدان اور سیکریفائس نے بھیک مانگا ہے حضرت آدم، یہ ایثار نے بھیک مانگا ہے کہ آدم ایثار کو مانا پہنا دو، قربانی میں روشنی ڈال دو، سیکریفائس کا مفہوم بتا دو. آدم علیہ السلام نے بھی ان کا لیا دو. یہ ان کی خطا نہیں ہے، خدا کی قسم یہ آدم کی خطا نہیں، میں جنگ کے پیچھے پر خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ آدم کی خطا نہیں، یہ آدم کی خطا نہیں ہے. اگر خطا ہے تو حضرت آدم سے کہہ دو کہ وہ خطا مجھے دے دیں اور میری ساری نیکیاں لے لیں. آدم کی اس خطا کو صدیقین اپنی نیکی دینے کو تیار ہے، شہداء اپنی شہادت کا ثواب دینے کو تیار ہے، غوث اعظم اپنی حوثیت دے دیں گے اگر آدم اپنی خطا دے دیں. اس لیے کہ وہ آدم کی خطا نہیں ہے، آدم کی ادا ہے، وہ آدم کی ادا ہے. کیونکہ آدم کو معلوم ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو میں اور میری بیوی ہوا جنت میں رہیں گے. انہیں معلوم تھا کہ میں میاں بیوی کی حیثیت سے آ رہوں گا، خوب کھاؤں گا، پیوں گا، آرام کروں گا، مزہ رہے گا، لذتیں ہیں، اچھا لگے گا، لیکن دو ہی رہیں گے. کیونکہ جنت میں بچے نہیں پیدا ہوتے، وہ نرسنگ ہوم نہیں ہے، وہ جنت ہے، جنت زچہ خانہ نہیں ہے، وہاں بچے نہیں پیدا ہوتے. تو اگر میں نے کھایا نہیں تو اسی میں رہوں گا، اور اسی میں رہا تو دو سے تین نہیں ہوں گے. اس لیے لاؤ میں سے کھا لوں، خدا مجھے باہر کرے گا، اور جب باہر کرے گا تو ہم بیوی سے ملیں گے، جب ملیں گے تو نسلیں چلیں گی، جب نسلیں چلیں گی تو اولاد ہوگی، جب اولاد ہوگی تو نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، انبیاء آئیں گے، مرسلین آئیں گے، مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے. اس لیے آدم کا یہ کھانا گناہ نہیں، قربانی ہے. انہوں نے کھایا نہ ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا. ہم کھاتے ہیں تو بدبو جنم لیتی ہے. تم نے بھی روٹی کھائی ہے، تم بھی روٹی کھا کر کے بیت الخلا میں گئے ہو، جو نتیجہ نکلا ہے تمہیں معلوم ہے. ہم کھاتے ہیں، تم کھاتے ہو تو روٹی پیخانے میں بدل کر بدبو ہو جاتی ہے، ہم کھاتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جب آدم گیہوں کھاتے ہیں تو نبی پیدا ہوتا ہے، رسول پیدا ہوتا ہے، کلیم پیدا ہوتا ہے، لوح پیدا ہوتا ہے، خلیل پیدا ہوتا ہے. ان ہمارے کھانے سے، ہمارے کھانے سے عبداللہ دیکھنے کو ملا، ان کے کھانے سے نبی اللہ دیکھنے کو ملے، رسول اللہ دیکھنے کو ملے، کلیم اللہ دیکھنے کو ملے، خلیل اللہ دیکھنے کو ملے. آدم علیہ السلام، یہ قربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی تک پہنچانے کے لیے جنت چھوڑ دیا. اب پتا چلا نبی بڑا قیمتی ہے، اسے دیکھنے کے لیے لوگ جنت چھوڑ دیتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے لوگ جنت چھوڑ دیتے ہیں. ارے جب جنت کی کوئی قیمت مصطفیٰ کے سامنے نہ رہی تو پھر یہ ملت کی قیمت کیا رہی، یہ زمین کی کیا رہی، یہ جائیداد کی کیا رہی؟ اب پتا چلا امیر حمزہ نے کلیجہ کیوں کٹوا لیا. اب معلوم ہوا بلال تب بھی زمین پر کیوں چلے، اور حسین نے اپنی گردن کیوں دی، کیونکہ سب جانتے تھے گردن کم قیمت کی ہے نبی قیمتی ہے, جان کم ہے نبی لالا. آدم علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی خطا نہیں کی, بلکہ ان کی قربانی ہے. اب اللہ کو بہانہ چاہیے تھا دے دیا, فیصلے کو بنیاد چاہیے بنیاد آدم نے دے دی, کیونکہ آدم کو معلوم تھا کہ میں جنت میں رہا تو نور محمدی بھی میرے اندر ہی رہ جائے گا, میں نکلا تو جنت رہ جائے گی نور میرے ساتھ چلے گا. اتنی بات پر پھر یہ گریوزاری, یہ رونا, یہ بلکنا, یہ تڑپنا, آنکھوں کا تسلسل, اشک باریاں, اختر شماریاں, دل کی بے چینیاں, قلب کی بے قراریاں, دن رات کی بیداریاں, چیخنا چلانا, توبہ پہ توبہ, توبہ پہ توبہ, گڑ گڑانے پر گڑ گڑانا, آنسو پر آنسو, دکھ پہ دکھ, صبر پہ صبر, معافی پہ معافی, توبہ پہ توبہ. یہ کیوں کا تم نہیں جانتے, میں ہر آدمی کا باپ ہوں, میں گناہ کیے بغیر جب توبہ کروں گا تو کیا میری اولاد اتنی نالائق ہوگی کہ گناہ کر کے بھی توبہ نہ کرے گی؟ بے گناہ توبہ کے سائے میں پیدا ہونے والا گناہ کے پر بھی توبہ نہیں کرے گا, تو یہ توبہ ہے خدا کو راضی کرنے کی, خدا کی رضا کے لیے, خدا کی مرضی کے لیے. میں جنت میں گیا ان کی مرضی کے لیے, نکلا ہوں ان کی مرضی کے لیے, اور رو بھی رہا ہوں تو انہیں کی مرضی کے لیے. آفیت کی جگہ بہت ہوتی ہے, پیسفل جگہ بہت سی ہوتی ہے. مان لیا آپ کے قریب کا کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں شانتی نہ ہو, یا کراچی وغیرہ میں کبھی کبھی سننے میں آتا ہے شانتی نہیں ہے, امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے, لیکن اور تو کچھ جگہ ہیں جہاں سکون ہے؟ آپ سکون کی جگہ چلے جاتے ہیں, اپنا کاروبار بھی ایک شہر سے اٹھا کے دوسرے شہر میں کاروبار بھی لے جاتے ہیں تاکہ چلے. پر موسیٰ آپ کو کیا ہو گیا, مصر کی ساری سکون کی جگہ چھوڑ کر فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں, جادوگروں کی بھیڑ میں, ساحروں کے ہجوم میں, کالی طاقتوں کے سیلاب میں, بلیک میجک کے طوفان میں, سر پھرا فرعون مغرور. لوگ تو ایسے حاکموں سے بھی ڈر جاتے ہیں جو دو سال کے لیے, چار سال کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس سے کیوں نہ ڈرا جائے جو ساری زندگی کے لیے بن بیٹھا ہے, جو سجدہ کرتا ہے وہ بچ جاتا ہے, جو آنکھ ملاتا ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے. تو فرعون غصے کی حالت میں کسی موت سے کم نہیں, پھر یہ موت پہ آنکھیں ملانے آپ کیوں جا رہے ہو؟ نہ لشکر ہے, نہ فوج ہے, نہ تیاری ہے, دربار میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت موسیٰ کا کے حق کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے مسلمانوں کو کہ کسی بھی کافر کی طاقت کا ذکر مت کرنا, کسی کافر کی طاقت کا ذکر مت کرنا. تم 20 کروڑ تھے کسی ملک میں, یا 10 کروڑ تھے کسی ملک میں, یا اقلیت میں تھے کسی ملک میں, غالب تعداد کافروں کی تھی, وزیر اعظم بھی کافر تھا, صدر جمہوریہ بھی کافر تھا, یہ کہہ کر تمہیں چھٹی نہیں ملے گی. ارے جب میں اکیلا اپنے دور کے فرعون کے سامنے حق بول سکتا ہوں تو تجھے بھارت میں بھی حق بولنا ہوگا, تجھے اسرائیل میں بھی حق بولنا ہوگا, تجھے یہودیوں کے سامنے بھی حق بولنا ہوگا, تجھے سعودیوں کے سامنے بھی حق بولنا ہوگا. اس لیے کہ چاہے ہم دلی کی گلی میں ہو یا اسلام آباد کی پاک میں ہو یا کعبے کی چھاؤں میں ہو, ہمیں ہر جگہ حق بولنا ہے تو کلیم اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. لہذا آپ موسیٰ علیہ السلام, آپ پہ میرے ماں باپ قربان, آپ پہ میرے ماں باپ قربان سرکار, یہ موت کے منہ میں چلے گئے, فرعون کے دربار میں چلے گئے. ارے اس کے منہ سے نکل جاتا قتل کرو تو قتل کر دیے جاتے, یہ خطرہ, یہ رسک آف لائف آپ نے لیا کیوں, اتنا زبردست خطرہ, جان کو داؤں پہ لگا دیا, زندگی کو خطرے میں ڈال دیا, موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کو آپ بولے, مگر اتنے خطرناک ماحول میں آنے کی ضرورت, جواب دیا خدا کی رضا کے لیے, خدا کی خوشنودی کے لیے, خدا کی مرضی کے لیے, خدا کو راضی کرنے. خود حضرت ابراہیم نارے نمرود میں جا رہے ہیں, زبردست جلتی ہوئی آگ میں جانے کو تیار, ہم تو اخبار کی خبر سے بے چین ہو گئے کہ درگاہ حضرت بل میں آگ لگ گئی, ہمارے قلب کی بے چینی اس وقت اور بڑھ گئی جب پتا چلا کہ ایک بڑا حصہ اس کا آگ اور شولوں کی لپیٹ میں رہا. ہم تو یہ سوچ کر کے ڈرنے لگے کہ جو اندر سامان رہا ہوگا وہ تو سب جل گیا ہوگا, لیکن ابراہیم کا دل دیکھو, اندر کے سامان کی پرواہ نہیں, باہر سے اپنی جان لے کے جا رہے ہیں. جن شولوں سے بچنے کی دعا ہم کرتے ہیں انہی شولوں میں جانے کا حوصلہ ابراہیم کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, آپ نے ان آگ کے انگاروں میں اپنے مقدس وجود کو ڈالا کیسے؟ تو جواب ملے گا, خدا کی رضا کے لیے, خدا کی مرضی کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے. میں آپ کہیں گے سب نبی ہیں, آئیے میں اس کی مثال دوں جو نبی بھی نہیں ہے, رسول بھی نہیں ہے, اور ہو بھی نہیں سکتی. آپ اپنے گھر کے ماحول میں, ہم آزاد خیال لیڈروں کے چکر میں پڑ کر چاہے جتنا ہی پروگریسیو ہو گئے ہوں, سیاست کی کچھ گندی روٹی کھا کر چاہے ہمارے خون میں کتنی ہی خرابی تھوڑی بہت آ گئی ہو, وقتی فائدے اور رشوتوں کے چکر میں اور فوری فائدہ امیڈیٹ فائدہ پہنچا دے, اس لالچ میں ہم چاہے جتنا گر گئے ہوں, مگر ہم میں آج بھی کوئی ہماری بہو بیٹی اتنی ذلیل نہیں ہے کہ اس کے کریکٹر پر کوئی انگلی اٹھائے. میں نے ہندوستان میں بھی بات جگہ ایسا دیکھا ہے کہ جنہیں ہریجن کہا جاتا ہے, جھیڑ کہا جاتا ہے, پہلے زمانے میں انٹچبل اور اچھوت کہا جاتا تھا, اس سے پہلے والی اردو میں اس کو چمار کہتے تھے, پرانی کتابوں میں یہ لفظ ملتا ہے, اچھا نہیں لگتا, اس لیے ہم بھی کہنا ٹھیک نہیں سمجھتے جو اپنے لیے سوٹیبل لفظ سمجھیں. تو اس برادری کی بھی کوئی لڑکی ہمت نہیں کرے گی کہ کنواری ہو کر ماں بن جائے. آج گناہ پھیلا ہوا ہے, شراب اور زناکاری, اللہ ان دونوں ایک سے سارے مسلمانوں کو بچائے, پھیل رہا ہے, زناکاری بھی پھیلی ہے, لیکن میرے علم و خبر میں ابھی تک جتنی رپورٹ آئی ہے, بھائی جی نے یہ گناہ اگر کسی لڑکی سے ہو گیا تو ہو گیا, مگر ماں بننے کا حوصلہ نہیں. کبھی یورپ میں ہو سکتا ہے, امریکہ میں ہو سکتا ہے, لیکن بر صغیر ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں آج بھی مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم میں بھی کنواری لڑکی کو ماں بنانے کے لیے ہمت نہیں ہے. شاذ و نادر ہی مثال ملے گی. اس لیے کہ کوئی بھی لڑکی اگر کنواری ہو کر ماں بن گئی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو سماج کو منہ نہیں دکھا سکے گی, محلے کے اس نے تانے سنے گی کہ خودکشی پہ مجبور ہو جائے گی, اس کے کامن کو اتنا داغدار کیا جائے گا کہ وہ دھو نہ سکے گی, اس پر اتنے تانے کے تیر مارے جائیں گے کہ وہ زخمی رہے گی, خودکشی پہ مجبور ہو جائے گی. تو کوئی کنواری لڑکی زمانے کے ڈر سے, تانوں کے ڈر سے, گالیوں کی ڈر سے, زمانے کے کمنٹ اور تبصروں کے ڈر سے کوئی کنواری لڑکی ماں بننے پر تیار نہیں, تو کس طرح اس پر کرم ٹیکہ لگائیں گے, داغ لگائیں گے, اس کے منہ پہ کالی کریں گے, اس کے منہ پہ تھوکیں گے کہ کیسی کنواری لڑکی ہے جو ماں بن گئی, بے بیا بغیر شادی کے ماں بن گئی, کوئی معمولی گھر کی اور معمولی گھرانے کی ایک مزدور کی بیٹی بھی ہمت نہیں کرتی کہ وہ کنواری ماں بن جائے. ارے جب کنواری لڑکی کا ماں بن جانا بہت برا ہو تو پھر اے پیاری مریم, بے داغ مریم, بے عیب مریم, تم کنواری رہ کر ماں بننے پر کیسے راضی ہو گئی, تم کنواری رہ کر ماں بننے پر کیسے راضی ہو گئی, کیا تمہیں زمانے نے تانے نہیں دیے ہوں گے؟ سن کر رہی ماں جب بنی تو میں خود ہی حیرت میں پڑ گئی, میں خود ہی تعجب میں پڑ گئی کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں, میں ماں کیسے ہو گئی. مجھے جب پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے تو میں چپ تو رہی, لیکن جیسے ہی باہر نکلی لوگوں نے کہا ارے یہ وہی زلیل عورت ماذا اللہ استغفر اللہ توبہ توبہ, جو بھابھی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, ماں بن رہی, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, پتا نہیں کس کا بچہ ہے, کیسا بچہ ہے, اس طرح کا بچہ ہے, اس طرح کا بچہ ہے, بہت گالیاں دی ہیں سماج نے, میرا دل ٹوٹ گیا ہے, میرے کلا کا میرا کلے کا چھلی ہو گیا ہے, میرا سینہ کٹ اٹھا ہے, اس کو کیما بنا لیا ہے لوگوں نے, اس کو بہت کاٹا ہے, مجھے بہت رولایا, میں رات بھر سوتی نہیں تھی, میں دن میں جاگتی تھی, رات بھر جاگتی تھی, مجھے کوپ ہو گئی ہے, میرا دل چور چور گیا ہے, چور چور ہو گیا, میں نے کہا ایسا تم نے برداشت کیوں کیا, تو جواب ملا خدا کی رضا کے لیے, خدا کی مرضی کے لیے. آپ ذرا غور کیجئے, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ بچہ نوجوان بالکل ینگ بیٹھا ہوا ہے, 16 سال کا ہے, کوئی 14 سال کا بھی ہے, اس سے بھی انڈر 10 بھی ہے, یہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اسکول میں جاتے ہیں, ایڈمیشن کراتے ہیں, تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم. تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بولا محمد کلیم. ایڈمیشن ہو گیا. اور کوئی لڑکا جائے اپنا نام بتاوے اور باپ کا نام نہ بتاوے تب تو جانتے ہو پرنسپل کیا کرے گا؟ نہایت زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ کھیل اٹھے گی, اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ کھیلنے لگے گی جس مسکراہٹ میں تلخی ہو, طنز ہو, حقارت ہو, تحقیر ہو. اچھا یہ تمہارے باپ کو پتا نہیں ہے؟ اچھا تو اسی میں کا ہوگا. باپ نہیں ہے تمہارے, ماں سے غلطی ہو گئی ہوگی. تب سے ہوں گے, جیسے جیسے وہ جوان ہوتا جائے گا تبصروں میں بھی جوانی آتی جائے گی, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا, چل ہٹ حرام کا بچہ, باپ کا پتا نہیں ہے, چل ہٹ, ولد اس دینا جتنی جیسی اردو ہوگی, عالم کے پاس پہنچا, ہٹ ادھر کہاں گیا, غیر ثابت النا سب پبلک میں گیا, ارے چل حرام کا بچہ. مجھے بتاؤ کسی شریف آدمی کو حرام کا بچہ کہو تو اس کا دن کیسے گزرے گا, اس کی رات کیسے گزرے گی, اس کی صبح کیسے گزرے گی, اس کی شام کیسے گزرے گی, گلے کے نیچے روٹی کیسے اترے گی؟ جب ہر جگہ حرام کا بچہ, ہوٹل میں گیا تو حرام کا بچہ, چائے کی دکان پر گیا تو حرام کا بچہ, دکان روٹی خریدنے گیا تو حرام کا بچہ, مدرسے میں پڑھنے گیا تو حرام کا بچہ, اسکول میں جاتا ہے تو حرام کا بچہ, کالج میں جاتا ہے تو حرام کا بچہ, یونیورسٹی میں جاتا ہے حرام کا بچہ, بڑا ہوتا ہے اس کی مارے گا کون؟ کا پتہ نہ ہو اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی تو کوئی بے باپ کا بیٹا ہونے پہ تیار ہوگا؟ جب نہیں تیار ہوگا آج کا کوئی بندہ تیار نہیں ہے تو اے عیسیٰ ابن مریم آپ بغیر باپ کے بیٹا بننے پر کیسے تیار ہو گئے اور کیسے سماج کی گالیوں کو برداشت کیا, کیسے سوسائٹی کی توہین کو برداشت کیا, ان تینوں کو کیسے برداشت کیا؟ تو جواب ملا خدا کی رضا کے لیے, خدا کی خوشنودی کے لیے, خدا کی مرضی کے لیے اسے راضی کر. اس طرح سے میں نے چند حوالے آپ کو دے دیے کہ نبی کی یہ شان رہی, اللہ والوں کی یہ شان ہے, اللہ والیوں کی بھی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں جس نے بنایا اسی کو راضی رکھو, جس نے مجھے بنایا اسی کو راضی رکھو, یہ بنے اگر بگڑ رہے ہیں تو بگڑنے دو. عیسیٰ علیہ السلام کو اطمینان کا تھا, تم یہودیوں بکتے ہو نہ, اے یہودیوں تم بنے ہوئے ہو, تم بنے ہوئے ہو, میں بنے ہوئے کے لیے نہیں آیا ہوں, مجھے تو بنانے والے نے بنایا ہے, تو بنانے والے کی جیسی مرضی ہے, میرے خالق کی جیسی مرضی ہے تو میں اسی کی مرضی دیکھوں گا. تو آدم نے اللہ کی مرضی دیکھا, اللہ کی رضا دیکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام, خدا کی رضا دیکھ رہے ہیں, خدا کی رضا دیکھ رہے ہیں, جنت میں رہنے میں رضا ہے تو رہ رہے ہیں, نکلنے میں رضا ہے تو نکل رہے ہیں, رونے میں رضا ہے تو رو رہے ہیں, توبہ میں رضا ہے تو توبہ کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام خدا کی رضا دیکھیں, شیش خدا کی رضا دیکھیں, ادریس خدا کی رضا دیکھیں, موسیٰ خدا کی رضا دیکھیں, زکریا خدا کی رضا دیکھیں, یحییٰ خدا کی رضا دیکھیں, زکریا خدا کی رضا دیکھیں, یوسف خدا کی رضا دیکھیں, ایوب خدا کی رضا دیکھیں, یعقوب خدا کی رضا دیکھیں. یوسف بک رہے خدا کی رضا کے لیے, جیل میں جا رہے خدا کی رضا کے لیے, سورے میں پہنچ رہے خدا کی رضا کے لیے, سودا ہو رہا ہے خدا کی رضا کے لیے, زلیخا کا تنگ برداشت کر رہے خدا کی رضا کے لیے, زلیخا کو اپنا رہے خدا کی رضا کے لیے, سارے مصر میں دم لگ رہا ہے تو چپ ہے خدا کی رضا کے لیے, ابراہیم آگ میں جا رہے خدا کی رضا کے لیے, اسماعیل اپنی گردن پر چھری رکھوانے پر تیار ہو گئے خدا کی رضا کے لیے, داؤد خدا کی رضا دیکھیں, سلیمان خدا کی رضا دیکھیں, عیسیٰ خدا کی رضا دیکھیں, مریم خدا کی رضا دیکھیں, عیسیٰ